मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 167वीं कक्षा अव्यभाव समास में अव्ययम विभक्ति सूत्र में अलग अलग अर्थों में अव्यय के साथ समास किया गया है। उसमें विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धि अर्थाभाव सूत्र के जो अर्थ जो है ना ये ढंग से लगा सकते हैं। ये जो सूत्रार्थ होगा अभ्यंतम सुभंतम समर्थन सुभंतेन सह विभक्त्यादिषु अर्थेषु समस्यति ऐसे इसी प्रकार से अर्थ होगा। तो अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव यहां तक हो गया था। कुछ पूछना है पीछे का? इति शब्द जो है ना ये इसी शब्द में शब्द प्रादुर्भाव में इति एक तो शब्द होता है एक स्वरूप वाला होता है और एक अर्थ वाला होता है। तो इति पद जो है यहाँ किस टाइप का है? एक शब्द वाला एक स्वरूप वाला नहीं एक स्वरूप वाला रख दिया एक अर्थ भी होता है एक शब्द मात्र होता है। इति के मतलब कहीं मृत्यु का भाई इति हो गया इसका कहीं होता है ना अर्थ होता है तो ये किस टाइप का है ये किस टाइप का है? अरे जो अर्थवाचक शब्द इति है वो है ये इति है निरर्थक निरर्थक का समास थोड़ी करेंगे यहाँ निरर्थक शब्दों का इति के मतलब किसी के सामने भी इति लगा दे इति में समाप्ति को अरे नहीं हाँ इति का मतलब ये जीवन इतना चला बस इति समुच्चय है ना जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो नहीं भूमिका में लिखते हैं अंत में तो वहां भी तो इति लिख देते हैं वहां भी तो है। योग दर्शन का अंतिम सूत्र क्या है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति इति आ गया नहीं। तो इस तरह से इति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थवान शब्द ही लिया जाएगा यहां पर। तो पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि तत् पाणिनि यहां शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इसको लिया गया है इति शब्द को यानी पाणिनि शब्द का प्रादुर्भाव पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि ये लगा रहे थे इति पाणिनि जाता है पाणिनि खत्म हो पाणिनि वो नहीं प्रादुर्भाव हुआ ना वो वाली बात नहीं मैंने यहाँ किस ढंग से लिया गया तो ये अश्वपद विग्रह का भी था ये क्योंकि इसमें हम विग्रह जो करते हैं वो अर्थ ला करके करते हैं। क्या गुरु जी अश्वपद विग्रह इसमें स्वपद विग्रह नहीं है। चलिए आगे आगे है पश्चात पीछे तो पश्चात अर्थ में अव्यय का समास हो जाएगा सुबंत के साथ जैसे रथानाम पश्चात रथों के पीछे तो रथों के पीछे कोई चल रहा है कौन चल रहे हैं पैदल वाले लोग तो पादातम ये हो गया विशेषण और विशेष्य कौन है नहीं पादातम तो हो गया विशेष्य और विशेषण अनुरथम तो अनुरथम यहां पर पश्चात अर्थ में रथ शब्द के साथ अनु शब्द का अनु अव्यय का समास हो गया तो रथानाम पश्चात विग्रह करके रथ आम और अनु सु आगे सब वही कार्य उपकुंभम के समान। अगला शब्द है यथा अव्यथा के चार अर्थ माने गए हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थों का अतिक्रमण न होना, और सादृश्य। तो उसमें एक एक करके उदाहरण देंगे। ये पहले योग्यता का उदाहरण, रूपस्य योग्यम, जो रूप के योग्य है तो उसे क्या कहेंगे, अनुरूपम। तो रूपस्य योग्यम, रूप रूप नस अनु सु अनुरूपम। इसमें अधिक अधिकतर उदाहरण कैसे आ रहे हैं, अकारांत जो बन रहे हैं, तो ना वे भावादतोम तो पंचम व्याह सूत्र लगता रहेगा। यथात गुरु जी स्वयं अव्यय है, तो इसी के साथ जैसे यथा शक्ति यथा मति यथा गुरु। हाँ, यथा अव्यय है, लेकिन यथा के चार अर्थ होते हैं, वो चारों यहाँ स्वीकार्य हैं पाणिनि को। और पता कैसे लग रहा है हमें, व्याख्याकारों के द्वारा, और प्रमुख व्याख्याकार महाभाष्यकार हैं। पाणिनि के मन को कौन खोलते हैं, महाभाष्यकार पतंजलि। तो हमें उनकी बात को स्वीकार करना है, उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि उदाहरण ऐसे मिलते हैं बहुत सारे, केवल यथा शब्द वाले ही नहीं। अब ये अनुरूपम कहां से बनाएंगे हम, अगर योग्यता इसका यथा के अन्य अर्थ न लेकर के उसको न खोल लें, तो यथा यथा का ही यथा शब्द का ही समास करते रहेंगे फिर। क्योंकि यहां आप ये देखो, इस सूत्र में शब्दों की गिनती नहीं की गई है, अव्ययों की गिनती नहीं की गई है, अर्थों की गिनती की गई है कि इन इन अर्थों में जो अव्यय है। जैसे आपने कहा यथा स्वयं अव्यय है, यथा अव्यय है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन यहां गिनती किसकी है, वचन जो बोला गया अंत में, यथा वचन, विभक्ति वचन, ये सब वचन वचन जो आ रहे हैं, तो उसे अर्थ निकाला जाएगा। तो यथा, हाँ, यथा के जो अर्थ हैं उनमें होना है, वो चार अर्थ हैं उसके, वचन से अभिप्राय अर्थ। हाँ, वचन से, वचन, ये कारण है गुरुजी, ये कारण से। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अनुरूप बन गया। और अनुरूप का कितना हम व्यवहार करते हैं भाषा में, कितना प्रयोग करते हैं। आगे है वीप्सा, आठवें अध्याय में सूत्र आता है ना, नित्य वीप्सयो हो। तो वीप्सा अर्थात बार बार उसकी, हाँ, बार बार जो होता है उसे कहते हैं, व्याप्ति को बोल देते हैं। तो अर्थम अर्थम प्रति, क्योंकि वीप्सा में दो बार बोलना होता है, नित्य वीप्सयो से द्वित्व हो जाता है। आठवें अध्याय में सर्वस्य द्वे तस्य परमामृडितम अनुदात्तम च नित्य वीप्सयो हो, चौथा सूत्र आठवें अध्याय का। तो नित्य और वीप्सा अर्थ में द्वित्व, तो इसलिए अर्थ को दो बार बोलेंगे, अर्थम अर्थम प्रति। अब यहां कैसे करेंगे अलौकिक विग्रह, अर्थ अम प्रति सु, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय कर लेते हैं, अर्थम अर्थम प्रति। तीन बार अगर अर्थम अर्थम अर्थम कह दिए तो फिर नुकसान हो जाएगा। तीन बार आप कहोगे तो लोग आपका परिहास करेंगे कि पाणिनि कह रहे हैं कि सर्वस्य द्वे, नहीं, पाणिनि कह रहे हैं सर्वस्य द्वे, आप कह रहे हो सर्वस्य त्रीणी। या तो आप एक नई बनाएं अष्टाध्यायी अपनी, उसमें सर्वस्य त्रीणी सूत्र बना करके, और आप तीन तीन बार प्रयोग करें अर्थम अर्थम अर्थम। विपसा तो दो बार में हो जाएगी हमारे साथ, ना वो ठीक है नहीं, इसमें नुकसान क्या हो जाएगा, नुकसान तो जो काम एक में हो रहा है तो उक्तार थाना में प्रयोग है। तो अर्थ अम प्रति सु, आगे पूरा कार्य करके प्रति पहले आ जाएगा, प्रत्यर्थम शब्द निवेशः। हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, एक अर्थ है उसका अलग शब्द, दूसरा अर्थ है उसका अलग शब्द, तीसरा है उसका अलग शब्द। तो अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम शब्द निवेशः, शब्द का निवेश प्रत्येक अर्थ के साथ होता है। ये प्रत्यर्थम का अर्थ हो गया। प्रत्यर्थ तो अभी हमारे नया दर्शन में आया था कल जो है। और ऐसे ही प्रत्येकम बनेगा शब्द, एकम एकम प्रति प्रत्येकम। अब प्रत्येक में छूटता नहीं है कोई, जैसे यहाँ कहा गया कि प्रत्यर्थम शब्द निवेशः, तो ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है जिसके लिए शब्द न हो, ठीक है? है ये फल प्रत्येक ब्रह्मचारी को बांट दो, अब उसमें छूटेगा नहीं कोई ना। एकम एकम प्रति, पहले एक को लिया, फिर एक को, फिर एक को, फिर एक को, ऐसे करके। तो ये हो गई वीप्सा, व्याप्ति। व्याप्ति में छूटती नहीं कोई वस्तु। फिर तीसरा है पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थों को, पदार्थ का न लांघना। अतिवृत्ति कहते हैं लांघने के लिए, और अनतिवृत्ति न लांघना। अब हम लोग कार्य करते हैं तो जितनी जिसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही तो करते हैं, क्योंकि शास्त्र में निषेध है कि शक्ति का अतिक्रमण करके, शक्ति को लांघ करके नहीं करना है। तो ये पदार्थ अनतिवृत्ति, न लांघना, इस अर्थ में। तो शक्तिम अतिक्रम्य या अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति को न लांघ कर, इस अर्थ में करना है अब समास। तो यथाशक्ति, यहां स्वयं ही यथा आ गया, अर्थ में भी यथा का अर्थ भी है और यथा भी है ये। लेकिन यहाँ अर्थ के लिए अर्थ में ही आया ना कि यथा, नहीं यहाँ तो अर्थ में आया है, लेकिन उन अर्थों में यथा का भी प्रयोग जाता है। जैसे प्राण कितने हैं? पांच। गिनाइए। प्राण पान व्यान समान। आपने प्राण फिर दोबारा बोल दिया, ऐसे ही है। प्राण के तो प्राण पांच हैं, उन पांच में प्राण भी आ गया। ऐसी यथा के चार अर्थ, उन चार अर्थों में यथा का प्रयोग भी हो सकता है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति अम यथा सु, क्या बना शब्द? यथाशक्ति। अब यहां क्या करेंगे? अब तक जो आ रहे थे शब्द वकारांत आ रहे थे सब, ये एकारांत बन गया। तो एकारांत बन गया इसलिए अब नहीं लगाएंगे ना अव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्याह, अब तो सीधा लगेगा कौन सा अव्ययाद आप सुपह। इस सूत्र में थोड़ा शंका है, थोड़ा सा शंका है, थोड़ी सी, थोड़ी सी। ये अदंतों से होता है, एक वचन में हम करेंगे ना और भी नहीं करेगा? अगर सूत्र में कहा है ऐसा तो देख लो क्या कहा है उसमें। अगर मतलब सुख सुख के लाते हैं तो अगर मैं एक वचन में करने लगूं तो आप कहोगे कि गुरुजी आप कैसे कर रहे हो, वचन में सूत्र में कहा नहीं है ऐसा। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके अंदर विद्यमान है, सूत्र में ऐसा कहा ही नहीं है। अम कहा है सूत्र में, अम कहा है पंचमी को छोड़कर, एक वचन शब्द कहाँ है उसमें? एक वचन तो कुछ नहीं है, पंचमी छोड़कर कहा, तो उसमें एक वचन दो वो पंचमी, तो सारे पंचमी के लिए जाता, प्रथमा तो सारे प्रथमा लिए जाता है। तुम्हें ये कह रहा हूँ अम जब करेगा तो के सारे वचनों में अम, सारे सबको, द्विवचन में बहुवचन सबको, सबको करेगा। कोई समस्या? सबको करेगा, इसमें क्या बात है? अरे शब्द बना ही बनेगा ही ऐसे यथाशक्ति, आप जब भी प्रयोग करेंगे इसका वाक्य में यूं ही आएगा ये, एक भी विभक्ति इसके आगे नहीं दिखाई देगी आपको, सब जगह ऐसा ही प्रयोग करेंगे। यथाशक्ति कार्यम कर्तव्यम, यथाशक्ति अध्ययनम कर्तव्यम, जहां भी आएगा सब ऐसे ही आएगा यथाशक्ति। तो अब व्याद आप सुपह से सुप का लुक हो जाएगा। चौथा अर्थ है इसका सादृश्यम, सादृश्य माने समानता। अब यहां उदाहरण दिया है इन्होंने, स हंसम गच्छतु, स हंसम गच्छतु, तो कैसे विक्रय करेंगे? स वीणम ध्वनति, स हंसम गच्छतु सवीणम ध्वनति, तो हंसेन सदृशम, हंस के समान कोई चल रहा है, गति कर रहा है। सवीणम ध्वनति, वीणा के समान कोई ध्वनि कर रहा है, अपने मुख से निकालते ना तरह तरह की ध्वनियां लोग, बहुत से ऐसे होते हैं। इतनी यथार्थता कि आप पकड़ नहीं सकते उसको, अगर आप नहीं देख रहे हैं उसके लिए तो लगेगा कि हाँ वही प्राणी या वही यंत्र बजाया जा रहा है। हाथ रस के पंछी पंछी हैं, उन्होंने एक बार मेरे मंच पे थे, उन्होंने गुरु जी आप हारमोनियम बजा रहे, मतलब हारमोनियम वो बजाया जिनको जिनको संगीत आता ही नहीं, हम तो गुरु के पढ़े हुए हैं, तो बोलते हैं कि म्यूजिकल तो वो करते हैं जिनको पास सोता आता ही नहीं, वो बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते थे, मुंह से ढोलक भी मुंह से बजाते थे घर में गाते हुए, सुंदर गुरु जी, वो तो कहते हैं तो मूर्खों का काम है ये बजाना। ऐसे ही दूसरे व्यक्तियों के ध्वनि आवाज के समान बोल देते हैं लोग, हाँ मुख से माइक लगता था ना, आप दूर बैठे होकर आपके लिए हारमोनियम के जरिए ढोलक के जरिए गीत भी हो रहा है। हाँ भाई पंछी मैंने अपने मेहनत कर रहे हैं 10 दिन तक, संगीत है बहुत अच्छे, पंछी बड़े अच्छे उच्च कोटि के आर्ट्स में सुना है। तो इस तरह से हंसेन समानम या वीणया समानम ध्वनति, समान को सादृश हो जाएगा, सहंसम सवीणम। अब सहंसम तो अकारांत है, सहंस यहां तो लग जाएगा न अव्यभावात, ठीक है, और सवीणम यहां है वीणा सवीणा, तो पहले इसको नपुंसक होने के कारण से ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, अब फिर बन गया ये भी अकारांत, यहां भी अम हो जाएगा सवीणम। इसमें उदाहरण नहीं दिया, किसमें नहीं दिया उदाहरण, कौन सी पुस्तक है ये है? तो क्या उदाहरण नहीं दिया, सादृश्यम वाला दिया ना, यथा साध दिए नहीं, सादृश्य उदाहरण नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया होगा ना, पहले उन्होंने सोचा होगा ये, बाद में इन्होंने बाद में इन्होंने बढ़ाया है ये। सूत्र आ रहा है आगे, यथा सूत्र आगे आ रहा है यथा सादृश्य, हाँ गुरु जी बात कह रहे हैं यहाँ, आगे सूत्र बता रहा ना, एक दो साथ में देंगे वो मेरी बात सुनो पहले, ये पुराना संस्करण है, ये नया है, पहले वो ध्यान नहीं रहा था कि सूत्र आगे देख लिया यथा असादृश्य, कि सादृश्य अर्थ में यथा का समास नहीं होता है, इतनी बात समझ में आ गई, यथा असादृश्य, लेकिन वो सूत्र कह रहा है यथा इस शब्द का, क्या कहा मैंने, यथा इस शब्द का सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है, नहीं पकड़ी, यथा इस शब्द का, यहाँ शब्द कौन सा है, समान, यथा शब्द का समास नहीं होता है, तो बाद में ध्यान आया होगा इनको फिर कि ये तो हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर सुधार दिया, क्योंकि वो अगला सूत्र जो है वो यथा शब्द को पकड़ता है, इन्होंने यथा के अर्थ को लिया है, यथा के अर्थ हैं चार, तो अगला सूत्र ये कह रहा है कि इन चार अर्थों में, अर्थात यथा शब्द का समास होता है ये कह दिया सीधे उसने, अब यथा के हैं चार अर्थ, यथा के चार अर्थ हैं, तो सूत्र का कह रहा है कि चार अर्थों में से तीन अर्थों में यथा शब्द का समास हो जाता है, हमने यहाँ यथा का प्रयोग कौन से अर्थ में किया है, इन चार में से अनतिक्रम में पदार्थ अनतिवृत्ति, ठीक है, और उस सूत्र में जो आएगा उदाहरण वो है यथा वृद्धम यथा अध्यापकम, तो सादृश्य अर्थ में आएगा ना, ये सादृश्य में जाएगा, नहीं नहीं सादृश्य में तो करेगा ही नहीं, ये असादृश्य है ना, असादृश्य है, तो यहां ये है कि जो जो जो जो जो है यानी कि जो जो वृद्ध हैं या जो जो चौर है, यथा चौरम बधनाति यथा पंडितम सत्करोति, तो सादृश्य अर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अर्थ हो, कोई भी आ सकता है, तो स्वयं यथा शब्द का समास नहीं होगा। सादृश्य अर्थ में समास करेंगे तो स्वयं यथा शब्द नहीं आएगा, और कोई अव्यय आ सकता है। चलिए आगे, अनुपूर्व्यम। अनुपूर्व्यम का तात्पर्य क्रम, अनुपूर्वी, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से जो होता है। जैसे कहा जाता है ना कि वेदों में जो मंत्र रचना है, एक एक वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण एक क्रम से आ रहा है, ये अनुपूर्वी, ये क्रम, ये हर सृष्टि में ऐसे ही होता है। जैसे अग्निम ईडे, अग्नि के बाद ईडे आया, फिर पुरोहितम आया, जबकि संस्कृत में ये होता है कि आप कैसे कैसे बोल दो, नहीं के बाद आके बाद ही अग्नि, आके बाद, वैसे देखेंगे एक एक वर्ण को तो ककार है, फिर नकार है, फिर एकार है, और शब्द को देखेंगे तो अग्नि के बाद ईडे है, फिर पुरोहितम है, फिर यज्ञस्य, फिर देवम, ऋत्विजम, ये अनुपूर्वी है ना ये क्रम। तो हर सृष्टि में ऐसे ही क्रम रहेगा, ऐसा नहीं अगली सृष्टि में परमात्मा बनाए मंत्र तो अग्निम पुरोहितम ईडे, ऐसे नहीं। इसे बोलते हैं क्रम, अनुपूर्वी। तो अनुपूर्वी अर्थ में भी किसी अव्यय का समास हो जाता है। तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्यम अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः। अब यहां पर क्या है कि कहीं प्रवेश करवाना है, लाइन लग रही है, तो उसमें एक सम्मान की दृष्टि से पहले किसको, पहले बड़ा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, ऐसे करके। तो ज्येष्ठ से अनुपूर्वम, ज्येष्ठ की अनुपूर्वी से प्रवेश करना है। ऐसे कनिष्ठम अनुपूर्वी हो सकता है, हाँ, वो जैसे जहां बोल रहा है प्रकरण के अनुसार। कहीं मान लो कोई वस्तु बांटनी है खाने पीने की, तो पहले किसको देते हैं, पहले छोटे को देते हैं, बच्चे को देते हैं, उल्टा चल पड़ा फिर तो, कैसे, छोटे फिर बीज वाला फिर बड़े, हाँ, हाँ, खाने पीने की वस्तुओं में, क्योंकि बच्चे अधिक उत्सुक होते हैं खाने के लिए, बड़े धैर्यशाली होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर बिठाने की बात आएगी, अब सम्मान बिठाने के बाद कि कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अब आगे कौन बैठेंगे, जो सम्माननीय जाते हैं, और बाकी फिर पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, वहां थोड़ी बच्चों को बिठाएंगे आगे ना, आपकी सभा नहीं चल पाएगी फिर। बच्चे अपना बचपना दिखाएंगे फिर। तो अनुज्येष्ठम, तो ज्येष्ठ नस अनु सु, अनु अव्यय का समास हो गया, अनु ज्येष्ठम अकारांत बन गया, अम हो गया सु को। अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, यानी आप सब लोग, बहुवचन है भवन्तः, आप सब लोग अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु, अपने बड़े के अनुसार प्रवेश करते जाइए, जो सबसे बड़ा है वो पहले आ जाए, ठीक है। अब यहां पर जो अम हुआ है ये किसको हुआ है, कौन से प्रत्यय को, मेरा प्रश्न क्या है, ज्येष्ठ प्रत्यय का नाम है, कौन से प्रत्यय को अम हुआ है, कौन से प्रत्यय को हुआ है, सु। अव्यभाव समास विशेषण बनते हैं, बताया था मैंने, किसका विशेषण है ये, भवंतः का, भवंतः कौन सा वचन है, तो यहां भी बहुत आएगा, जस आएगा, जस को हम हो गया, ठीक है। यानी भवंतः अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु, आप लोग अनुज्येष्ठ प्रवेश करें, तो अनुज्येष्ठ कौन है, भवंतः। अगर हम इसको समास मास न करें तो कैसे बोलेंगे, अनुज्येष्ठाः भवन्तः प्रविशन्तु, तो जसी तो है आगे, उसको अम हो गया। अच्छा, अव्ययी भाव भी विशेषण बनते हैं गुरुजी। अब मान लो बैठने का स्थान देना है सबके लिए, ठीक है, अब वहां स्थान देना है, स्थानम दीयताम, ज्येष्ठ भवत भवद्भ्यः प्रदीयते कहा जाएगा, वहां पर दिया जा रहा है यानी आपको ये स्थान दिया जा रहा है, तो भवद्भ्यः अनुज्येष्ठम स्थानम प्रदीयते। अब वहां किसको हुआ अम, लेकिन हाँ वहां तो पंचमी है, नहीं चतुर्थी है, चतुर्थी चतुर्थी, तो क्या होना चाहिए था, अनुज्येष्ठेभ्यः भवद्भ्यः स्थानम प्रदीयते, तो वहां भ्यस को अम हो गया, यहाँ जस को अम हो गया, इस तरह से। हाँ आप क्या कर रहे थे, अभिभाव समास विशेषण, अभिभाव और बहुव्रीहि दोनों विशेषण होते हैं, विशेषण बनता है और अभिभाव तो ये भी है ना, एक वचन में होता है ना, विशेषण में ये आप बोल पाओगे कि एक वचन में होता है, विशेषण तो बेचारा पराधीन है, पराधीन में आप कैसे नियम बना लोगे, पराधीन तो दूसरे के अधीन है, दूसरे के अनुसार होगा वचन, आप ये कैसे कह दोगे कि विशेषण में एक वचन होता है, चलो ठीक है विशेषण है कि विद्वान, या अन्य कोई शब्द ले लिया हमने, जैसे काला कृष्ण, कौन सा वचन होता है इसमें, कृष्ण में कौन सा वचन होता है, कृष्ण में तो खुद किसी के साथ जोड़ेंगे तभी बात बनेगी, तो अब क्यों बोला आपने ये वाक्य, मैंने बताया ना अनुज्येष्ठम, जैसे है ना अनुज्येष्ठम, केवल अनुज्येष्ठम की बात कर, केवल कैसे बोलोगे आप, बोलो वाक्य मत बनाओ कोई भी, अनुज्येष्ठम का अर्थ क्या होगा, केवल केवल का अर्थ करना, केवल भाव अर्थ तो कहीं नहीं, केवल का अर्थ कीजिए आप, अनुज्येष्ठम का क्या अर्थ बनेगा, ज्येष्ठ के अनुसार, ज्येष्ठ के अनुसार होगा, हो गया वाक्य पूरा, समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ क्या कह रहे हैं आप, समझने वाला तो बुद्धिमान समझ लेगा, अच्छा क्या समझेगा, क्या समझेगा, वो सर खाओ ज्येष्ठ को सर बैठो, वो देखा जाएगा, वो प्रसंग को सर कर लेगा, अपनी बात उल्टा क्यों खींचना चाहते हो, ज्येष्ठ को सर नहीं हो गुरु जी, नहीं ज्येष्ठ के सर कौन कौन है, ज्येष्ठ के अनुसार कोई तो है, साकांक्षा हो गया ना कृष्ण, तो साकांक्षी ही तो होता है विशेषण, विशेषण साकांक्षी ही तो होता है, अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ ये साकांक्ष वाक्य हो, तो ये हो गया आनुपूर्विका। यौगपद्य एक साथ, युगपत से बनता है यौगपद्य, एक साथ होना, तो युगपत चक्रम सचक्रम धेहि, युगपत चक्रम, तो युगपत चक्रम का तात्पर्य जैसे कहीं चक्र लगाना है, भ्रमण करना है, बहुत सारे हैं बच्चे या और कोई, तो एक साथ चक्कर लगाओ, तो एक साथ चक्कर, एक एक ही साथ में सबके लिए, तो युगपत चक्रम, तो चक्र सु, और युगपत के अर्थ में आ जाएगा यहां पर सह शब्द, सह को सादृश जाएगा, तो सचक्रम कई अर्थों में जाता है, भाव में श्यें करके, श्यें श्यं प्रत्यय पांचवें अध्याय में आएगा, तस्य भावस्य तत्लोक के प्रकरण में आएगा पांचवें अध्याय में, तो सचक्रम धेहि, ऐसे ही सादृश्य। अब देखो एक सादृश्य पीछे आया था यथा के अर्थों में, ठीक है, अब यथा के अर्थों में भी क्योंकि चार अर्थ होते हैं तो चारों के उदाहरण उन्होंने दे दिए, और एक सादृश्य अलग भी है ये, तो इसमें यदि कोई अन्य अव्यय आता है तो वहां भी ले लेंगे, तो सादृश्य का है सदृश सख्या, ससखी, सदृश सख्या ससखी, तो यहां पर सखी टा सख्या है ना, सखी टा, और सदृश अर्थ में अव्यय को ले आए तो समान शब्द ही लाना होगा, या सह सह शब्द, सदृश सख्या ससखी समान का ही बनेगा, समान के स्वभाव के सखी के, सखी के समान, सखी के तुल्य, यहाँ सखी हम वो स्त्रीलिंग वाला ई का अंत लेंगे, सखी आ सख्या टा प्रत्यय करके, और जब अविभाव समास हो जाएगा तो नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के से इसको ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व होने के बाद भी इकारांत ही बना रहा ये, तो सु का क्या होगा फिर लुक हो जाएगा, तो सदृश सख्या सखी सखी के समान, सखी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में। आगे है संपत्ति, संपत्ति का तात्पर्य भाई किसी का ऐश्वर्य, तो जैसे ब्राह्मण संपत्ति ही है ब्रह्म की, अब ब्राह्मण से तात्पर्य यहां पर, क्योंकि ये जो दिया है उन्होंने उदाहरण, ये ब्राह्मण संपत्ति ही सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम, तो बाभ्रवाणाम बाभ्रव, और बाभ्रव है बभ्रु कुल में उत्पन्न, तो बभ्रू कुल वाले जो हैं ये ब्राह्मण संपत्ति ही है, तो बभ्रू कुल में उत्पन्न, लेकिन ये बाभ्रव ऐसे हैं जिनमें ब्राह्मणत्व ज्यादा है, ब्राह्मण के गुणधर्म ज्यादा हैं, अर्थात ब्राह्मण की संपत्ति, तो ब्राह्मण की संपत्ति क्या है, विद्या आदि होना, ज्ञान होना, यही संपत्ति है। कहते ना विद्वान की संपत्ति क्या होती है, पुस्तकें। तो यहां क्योंकि बाभ्रमों को कहा जा रहा है बाभ्रमों की संपत्ति, और कैसी है कि ब्राह्मण संपत्ति है, बाभ्रवाणाम ब्राह्मण संपत्ति है, ब्रह्म की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति, तो ब्राह्मण के अनुरूप उनका आत्म भाव होना, सरलता सत्यता आदि ब्राह्मणों की ब्राह्मणत्व के स्वभाव को मानते हैं, ऐसी शालंकायन लोग हैं तो उनमें क्षत्रिय के अनुरूप है, वो क्षत्रिय के समान है, तो वहां कह देंगे क्षत्रस्य संपत्ति ही सक्षत्रम शालंकायनानाम, तो यहां पर भी ब्राह्मण और ये क्षत्र ये शब्द हैं, और समास होकर के नकार का तो लुप हो जाएगा सब ब्रह्म में, और सु का भी लुप हो जाएगा, ठीक है सब ब्रह्म, और सक्षत्रम यहां सब ब्रह्म में सु को अम क्यों नहीं हुआ, अकारांत नहीं बन गया ये, ब्राह्मण नकारांत है, ठीक है फिर क्या करेंगे, देखो जिस समय सु आगे है उस समय तक यह कारांत नहीं था, जिस समय तक सु आगे है उस समय तक अकारांत नहीं है, तो नहीं है तो सु तो हटा दिया अव्याद आप सुपहने, अब रह गया ब्राह्मण, अब नकार का भी लोप हो गया नलोपा है प्रातिपदिकांतस्य, अब बना अकारांत, अब कोई कहे कि यहाँ सु को हमको सु तो है ही नहीं, हम कहां से करोगे, वो तो पहले ही चला गया था नकारांत की अवस्था में, तो सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम सक्षत्रम शालंकायनानाम, ऐसी आगे है साकल्य, साकल्य कहते हैं संपूर्णता, सकल शब्द से श्याय प्रत्यय भाव में करके साकल्य, तो तृणानाम साकल्यम, और किसी को बहुत भूख लगी भोजन दिया गया, या फिर कम आयु का है बच्चा है वो नहीं जानता कि इसमें से क्या खाना है क्या नहीं, वो तुन का उनका पड़े हुए थे उसमें वो सब खा गया, या पशु, पशु खाता है सब कुछ, तो सतृणम अभ्यवहरति तिनके सहित खा रहा है, हरि धातु से पहले जब दो उपसर्ग लग जाते हैं अभी और अब, तो ये भोजन करने अर्थ में आती है खाने अर्थ में, अभ्यवहरण अभ्यवहरति, तो सतृणम तृणेन सहितम या तृणैः सहितम या तृणानाम साकल्यम कैसे कह दो, अर्थ निर्वचन जो है कैसे भी कर सकते हैं, अर्थ आना चाहिए वो। तो तृणानाम साकल्यम, तृणों की संपूर्णता, सतृणम अभ्यवहरति, सभूसम भूसे सहित खा रहा है। जैसे पशुओं को सानी करते हैं नहीं, भूसे में मिलाते हैं अन्न वगैरह, तो अन्न तो खा रहा है लेकिन अन्न अकेला अकेला तो चाट नहीं पाएगा, वो भूसे सहित खा रहा है, मिलाते ही इसीलिए है ताकि भूसा भी खा ले, भूसा भी खा ले। तो सभूसम यहां अम हो जाएगा। अंतवचनम, अंतवचन, अंतवचन से तात्पर्य अंत कहते हैं समाप्ति के लिए, तो समाप्ति का जहां कथन हो रहा है तो वहां इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कोई अध्ययन कर रहा है और अध्ययन कर रहा है उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं हैं अलग अलग, और उसमें कहां तक पढ़ रहा है वो अग्नि विद्या तक, उसके आगे नहीं पढ़ रहा है। तो अग्नि विद्या तक पढ़ रहा है तो अग्नेरंतः साग्नि, अग्नि का जहां अंत आ रहा है वहां तक पढ़ रहा है। ऐसे ही कोई समास पर्यंत ही पढ़ रहा है, ये समास चल रहा है नहीं, आगे के अब मैं नहीं पढ़ूंगा, बस मेरा समास पे अंत है। तो समासस्य अंतः ससमासम अधीते, साग्नि अधीते, ससमासम अष्टाध्यायी अधीते, समास पर्यंत ही अष्टाध्यायी को पढ़ रहा है, आगे नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से ये अलग अलग अर्थों में इस सूत्र ने अव्ययों का समास किया हुआ है। ठीक है, यहां ये कई उदाहरण ऐसे आए हैं जिनमें कि सह शब्द या समान शब्द ये सब आए हुए हैं ना, इनको सबको सा आदेश इसमें हुआ है। समान भी कैसे हुआ? तो जहां पर ये आदेश करते हैं वहां निकालो सूत्र, सहस्य सह संज्ञायाम, पांचवे अध्याय में होगा ये, चरणे ब्रह्मचारिणी कहां पर है, नहीं ये तो उधर है, आकार आदि क्रम से आपने एक बार दिया के जान भर जा कर ले, इदम किम और इश्की, हाँ इधर ही है, पांचवे में ही होना चाहिए, आ सर्वनाम न विश्व देव सूची में देख लो ना, सहस्य सह संज्ञायाम, ध्यान से उतर गया मेरे, अरे हाँ उत्तर पद के अधिकार में, ठीक उत्तर पद के अधिकार में है। तो वहां जो प्रकरण चला है जी, ये है 66 पृष्ठ पर जो है, ये 77वां सूत्र सहस्य सह संज्ञायाम, कि सह के स्थान में सह आदेश और उत्तर पद का अधिकार चल ही रहा है, एक ना एक कोई उत्तर पद अवश्य होना चाहिए तभी ये सूत्र अपना कार्य करते हैं। फिर आगे ग्रंथांताधिके च, फिर द्वितीय चानुपाख्य, आगे अव्यभावे चाकाले, ठीक है। तो अव्यभाव समास में अव्यभावे च अकाले, काल से भिन्न अर्थ में, इन काल शब्द परे न हो, उत्तर पद में काल न हो, तो उस अवस्था में ये अव्यभाव समास में सह शब्द के स्थान में स आदेश करता है। समान का फिर आगे है, ये त्राही संख्या पर है, समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृति उदरकेशु, फिर ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम, इन सबके परे रहते भी समान को स आदेश, चरणे ब्रह्मचारिणी यहां भी समान को स आदेश, सब ब्रह्मचारी तीर्थ ये, यहाँ भी समान को सादेश सतीर्थ बनता है इसका। विभाषा उदरे, यहाँ भी समान को सादेश विकल्प करके, तो सोदरीय और समानोदरीय सगे भाई को दोनों शब्द बोलते हैं। फिर दृक् दृश्य वतुषु, यहाँ भी समान को सादेश तो सदृक इत्यादि बनते हैं। बस यहाँ तक है ये। फिर ये बदल गया प्रकरण इदम की मोरीश की। चलिए आगे, हो गया जी। चले आगे, अगला सूत्र है यथा सादृश्य। यथा अव्यपदम असादृश्य सप्तमे कुशनांतम। अब जो सूत्र आगे आ रहे हैं इसमें एक एक अव्यय या दो दो या तीन तीन, ये उनके नाम बोल करके कहेंगे कि इन इनका अव्ययों का समास होता है। पीछे क्या था, केवल अव्ययम, नाम किसी का नहीं था, कोई शब्द नहीं बोला गया था, अव्यय मात्र। अब अव्यय मात्र नहीं, अब एक पर्टिकुलर अलग अलग अव्यय बताए जाएंगे और किस किस अर्थ में करना है वो अर्थ भी सामने आता जाएगा। तो असादृश्य अर्थे वर्तमानम यथा इत्येतद् अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अव्यभावस्य समासो भवति। अव्यभाव नाम का वो समास कहलाएगा, नाम भी उसका साथ में जुड़ता जाएगा। तो यथा शब्द का ही समास करना है सीधा, यथा अव्यय का ही समास होगा। उदाहरण जाएगा ये वृद्धाः। अब ये सब समास कैसे हैं, ये अस्वपद विग्रह है। विग्रह हम कैसे कर रहे हैं, ये वृद्धाः, पूरा पूरा तो नहीं है, थोड़ा सा। जैसे ये यत शब्द का समास करेंगे नहीं, हम विग्रह में ला रहे हैं ना ये यत का रूप, तो यत का समास थोड़ी कर रहे हैं, समास तो यथा का कर रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को कैसे खोलें, तो ये करके बोला जाएगा। वृद्ध आएगा समास में, ये ठीक है, तो ये वृद्धाः। यथा सु वृद्ध जस, यथा वृद्ध बन जाएगा और फिर अम हो जाएगा यथा वृद्धम। यथा अध्यापकम, ये अध्यापकाः। अब आगे क्या कहना है, आगच्छन्तु, उपविशन्तु, कुछ भी क्रिया जोड़ दीजिए आगे। ये चौराह, पुलिस क्या कर रही है, चोरों को पकड़ रही है, लेकिन जो जो चोर है उनको पकड़ रही है। इसमें तो उपसर्ग संज्ञा का सीन नहीं है। उपसर्ग संज्ञा का सीन, उपसर्जन संज्ञा करने की जरूरत है या नहीं, उपसर्ग संज्ञा की जरूरत नहीं है, पूछ रहा हूँ नहीं। अगर नहीं है तो आप यथा को कैसे ले आए पहले, यथा को पहले कैसे ले आए, वृद्ध को पहले क्यों नहीं लाए, यथा वृद्धम में वृद्ध यथा क्यों नहीं बोला। यथा को पहले रख रहे हैं नहीं जी। तो कैसे हो गई यथा की उपसर्जन संज्ञा, ये बताएंगे सुकामा जी कैसे हुई। प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन, तो कौन है प्रथमा से निर्दिष्ट, यहाँ से यथा, हाँ यथा प्रथमा है। तो यथा वृद्धम, ये चौरा है, यथा चौरम बधनाति, जो जो चोर है उनको बांध रहा है। यथा पंडितम सत्करोति, ये पंडिता है, यथा पंडितम सत्करोति, सत्कार कर रहा है। तो समान अर्थ नहीं है इसमें, सादृश्य अर्थ नहीं है, अन्य किसी अर्थ में हो जाएगा। यावत अवधारणे, यावत अव्यपदम अवधारणे सप्तमे क्वचनांतम। अब यहां यावत बनेगा उपसर्जन, प्रथमांत पद होने पर भी अव्यय कहके ही बोलते हैं इसको, नहीं तो यहां कह सकते थे यथा प्रथमा का एक वचन, यावत प्रथमा का एक वचन, है तो नहीं प्रथमा, आई तो थी चली गई, लेकिन उपसर्जन संज्ञा करने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि प्रथमांत ही था पहले, ये प्रथमा निर्दिष्ट ही था पहले ये। अब कोई शंका करेगी तो अव्यय निर्दिष्ट है, प्रथमा निर्दिष्ट कहाँ है, तो अव्यय निर्दिष्ट का नाम कैसे रखेंगे हम उपसर्जन, अव्यय तो बाद में नाम पड़ गया उसका, इसलिए अव्यय होने से वसु हट गया है तो प्रथमा ही। तो अवधारणे अर्थे वर्तमानम यावत इत्येतद् अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अव्ययभावश्च समासो भवति। अब ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया तो प्रश्न उठा कि कितने ब्राह्मणों को बुलाया जाए, बाहर तो बहुत सारे हैं, एक बार में कितने खा सकते हैं, कि देखो भाई थालियां कितनी है, जितनी थालियां हैं उतनों को बुला लो एक साथ में। तो अमत्र, अमत्र कहते हैं पात्रों के लिए। तो यावद यावंती अमत्राणी, अमत्र शब्द नपुंसक से लेंगे तो यावंती, यावंती अमत्राणी, यावत यावती यावंती, जितने अमत्र हैं, जितने अमत्र हैं। अब पूरा वाक्य कैसे बोलेंगे, यावंती अमत्राणी तावतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। तावतः कौन सा वचन बोला मैंने, ये कौन सी व्यक्ति बोली, द्वितीया का बहुवचन, क्योंकि प्रथमा के भोजन बनेगा तावंत, हाँ। तो यावंत अमत्राणी, जितने पात्र हैं, तो यावत सु अमत्र जस समास करके यावद अमत्र यावद अमत्र, आगे अम हो जाएगा व्यक्ति को, यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। फल खरीदने हैं, कितने खरीदे हैं भाई, जितने जेब में पैसे हैं तो पैसे हैं, तो फिर वहां नहीं, तो वहां ऐसे कहना होगा कि जितना जितना ही उधार, जितना ही उधार दे दे, या जितना हम उधार निपटा पाए, आवश्यकता देखनी पड़ेगी गुरु जी, पैसा और तो उधार तुम नहीं जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता कितने फलों की है। हाँ तो आवश्यकता बोलोगे आप, यावत सब तो कहीं ना कहीं लगाओगे ही, यावत आवश्यकम फलम क्रीणा, तो यहाँ इन्होंने कह दिया जितने कारशापण है उतने खरीदो। अच्छा, तो कारशापण हो गए पैसे। अब कारशापण सिक्का जो है वो कितने मूल्य का रहता होगा ये नहीं पता, आठ आने के बराबर होता था या एक रुपए के बराबर या कितना उस समय की मुद्रा थी। तो यावंती कारशापणानी, यावत जस, पीछे मैंने यावत सु कह दिया था शायद, यावत जस और अमत्र जस, ऐसे यहां पर भी यावत जस और कारशापण जस, ऐसे करके समास कर लेंगे यावत कारशापणम। नहीं वो तो पूरा वाक्य करने के लिए, वहां ऐसे बोलेंगे कि यावंती अमत्राणी, ऐसे बोला था ना, तावतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, वो तो पूरा वाक्य करने के लिए, समास न करें तो, और समास कर देंगे तो यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, ऐसे यावत कारशापणम फलम क्रीणाति, फल खरीदता है जितने कारशापण है उतने। सुप्रतिना मात्रार्थे, अब ये एक सुप और जुड़ गया। हाँ पीछे जो आप कह रहे थे सत्यपति जी, आपने कहा था कि इसका अर्थ कैसे करेंगे अव्ययम व्यक्ति का, क्या बोले थे एक बार दोबारा बोलना, नहीं नहीं अव्ययम व्यक्ति का अर्थ कैसे करेंगे ऐसे कुछ बोल रहे थे, कि अव्ययंतम सुबंतम ऐसे करके बोल रहे थे ना, उसमें कहा ना ये गुरु जी अव्ययम में प्रथम एक वचन अव्ययंतम सुबंतम प्रथमांतम अव्ययम सुपा की अनुवृत्ति आ रही है ना, लेकिन वहाँ वहाँ सुप की अनुवृत्ति नहीं है, सुबंतेन सह विभक्ति नहीं, सुप की आ रही है, सुपा की नहीं है वहाँ, यहाँ चलेगा नहीं, सुप तो चलेगा ठीक है, पीछे था सह सुपा, क्या था पीछे सह सुपा, सुपा की अनुवृत्ति चल पड़ी थी ठीक है ना, और क्या था विभक्ति आदि विभक्ति संयुक्त, और सुबा मंत्र ते परांगवत स्वरे से सुप आ रहा था, तो सुप का संबंध जोड़ेंगे किसके साथ? शुभ के साथ। अव्यय के साथ? अव्ययंतम सुबंतम। और सुपा के साथ जोड़ेंगे किसी अन्य शब्द जिसका हम समास कर रहे हैं उसके साथ में जोड़ रहे हैं, वो सुबंतेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो शुभ शब्द है ये अलग है, यहाँ सुबंत जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि प्रति शब्द के साथ में। तो यहाँ देखिए, सुप्रथमिक वचनांतम प्रतिना तृतीय वचनांतम मात्रार्थे सप्तमिक वचनांतम। यहाँ देखो प्रति में कैसे व्यक्ति आ गई, प्रतिना, प्रति अव्यय है, प्रति क्या है, अव्यय है कि नहीं है, तो कैसे कैसे टिक गया ये टा, रुक कैसे गया, अव्यताप सुपा, ये तो पीछे कई बार चर्चा हो चुकी है। हम जब किसी शब्द को बोलते हैं तो उसको हम अव्यय के रूप में नहीं ले रहे, हम केवल शब्द को शब्द के रूप में ले रहे हैं, शब्द में शब्दत्व है कि नहीं है, इसी चीज के बारे में पूछा, और यही सार्थकता है उसकी। इति शब्द लिया था ना, तो प्रातिपदिक है, सुआ करके वो टा करके जुड़ गया प्रतिना, इसी चीज के पूछा था। लेकिन जब प्रयोग करेंगे कहीं पर तो वहां प्रति का अर्थ होगा और इत्यादि, वहां वो अव्यय के रूप में ही होगा, अब नहीं ला सकते विभक्ति ऐसे। हाँ, मतलब जहां उसका अर्थ का प्रयोग, यहाँ तात्पर्य प्रति शब्द के साथ। जैसे वो इसी दृष्टिकोण से पूछा, इति शब्द पूछा ना, इति शब्द इति अर्थ, तो मात्रार्थे, मात्रायाः अर्थः, मात्रार्थः, मात्रा का अर्थ लेंगे। अभी पूरा अर्थ सुन दीजिए तब प्रश्न करना आप। तो ये जो अब तक प्रकरण चल रहा था, पीछे सुबह मंत्र ते से सुप शब्द आ रहा था और फिर दोबारा सुप कहना पड़ा है, यदि न कहें तो अव्यय का अधिकार चल रहा है प्रकरण पूरा। तो अव्यय को हटाने के लिए, अव्यय को हटाने के लिए यहां सुप के आने पर भी और दोबारा सुप कह दिया गया है। फिर समझो दोबारा, पीछे प्रथमा व्यक्ति प्रथमा निर्दिष्ट पद जो आए थे वो कौन थे? अव्यय, चाहे वो यथा सादृश्य में ले लो या यावत अवधारण में ले लो। यहां भी यावत, यथा, अव्ययम, तीन सूत्र आ चुके हैं ना समाज के अब तक। तीनों प्रथमा निर्दिष्ट कौन बन रहा है? अव्यय। और यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट कौन है? सुख। और अव्यय में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अब उल्टा हो जाएगा, अब बनेगा उपसर्जन सुबंत पद, यानी अव्यय नहीं होगा वो, और अव्यय आएगा आगे। अब तक अविभाव समास में अव्यय पहले आ रहा था, यहां अविभाव समास में अव्यय आगे आएगा। नहीं आया समझ में? उदाहरण बनेगा सूप प्रति शाक प्रति, ये प्रति कहाँ आया? बाद में। शाक तो नहीं है अव्यय, सूप प्रति शाक। हम जैसे कहते हैं ना अविभाव समास अव्यय पूर्व पद, तो क्योंकि ये वो जो है प्रथमा निर्दिष्ट तो जो है वो प्रति नहीं है, सुपम सुप है, सुप प्रथमा निर्दिष्ट है, इसलिए पीछे अव्यय प्रथमा निर्दिष्ट था, ये इसलिए सुप इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ना तो फिर वो अव्यय को हटाने के लिए, अव्यय को हटाने के लिए, क्योंकि अव्यय में तो आ गई तृतीया है ना, यहाँ पर अव्यय में आ गई तृतीया, तो यद्यपि प्रथमा आ रहा है पीछे सुप, हम उसको ले सकते थे। कोई कह सकता है कि जब आपने प्रति में तृतीया कर दी है तो प्रथमा एक तो लेनी ही होगी, प्रथमा निर्दिष्ट कोई तो होगा, तो सुप पीछे से आ तो रहा था, वो जुड़ जाता है इसमें, जुड़ तो जाता है, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए अव्यय को हटाने के लिए कि अव्यय में कोई प्रथमा, इन्हें कोई ऐसा नहीं समझ ले कि अव्ययम सुबंतम प्रतिना अव्ययेन सह समसते, इधर भी अव्यय उधर भी अव्यय, दो दो अव्यय का समास न करने लगे कोई। ठीक है, सुप आ रहा है मान लिया, लेकिन उस सुप वो तो सुप अव्ययम व्यक्ति में भी आ रहा था, वो सुप यथा सादृश्य में भी आ रहा था, तो वो सुप यावत अवधारणी में भी आ रहा था, को अव्यय के साथ ना कर दे कोई, ना किसी अव्यय का प्रति के साथ ना कर दे, उसी अव्यय का प्रति के साथ कर देता ना, तो ये शंका हो, तो केवल सुप रहे अव्यय न हट जाए। अब तक क्या था, सुप और अव्यय दोनों जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए हैं तो एक को हटाना है, तो क्या करेंगे आप, दोबारा बोल दो ना, दो में से एक को हटाना है तो ऐसे नहीं हटेंगे वो, एक नया ही बोल दो आप, सीधा वो दोनों को ही हटाओ, दोनों को ही हटाओ, नया एक और बोल दिया सु, इस तरह से सुप्रति दोनों हट गया। प्रति प्रति हट गया, प्रति क्यों हट जाएगा, अव्यय हट गया। तो मात्रा अर्थे, अब मात्रा क्या होता है, मात्रा परिमाण, परिमाण तो होता है, जैसे कोई सब्जी परोसी गई, घी डाला आधी चम्मच, तो मात्र इतना ही, इनके अल्प मात्रा में आता है, मात्रा माने अल्प, थोड़ा ज्यादा, ये भी मात्रा, यहाँ जैसे है, ये भी मात्रा ही है, थोड़ी मात्रा, अधिक मात्रा, हाँ मात्रा में की, तो मात्रा का मतलब अल्प, तो अल्प अर्थे यानी स्वल्प अर्थे वर्तमाने न प्रतिनाशः समर्थम सुबंतम समस्यते अव्यय भावस्य समासो भवति। तो अल्प अर्थ में प्रति अव्यय के साथ, अप्रति अव्यय का नहीं, अब तक हम क्या बोल रहे थे, अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ, अब उल्टा बोल दो, समर्थ सुबंत का अव्यय के साथ समास होता है, प्रति अव्यय के साथ, इसके उल्टा भी बोल सकते हैं, बोल तो दिया नहीं, समर्थम सु समर्थम सुबंतम, वहां तो असमर्थ, यही तो बोला था मैंने अभी, इसके शब्द नहीं, पहले तो हमने अव्यय जोड़ दिया था ना, अव्यय हटा दिया यहाँ, सब गुरु जी ने बोले थे, तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, शाक चाहिए थोड़ा सा भाई, सब्जी रोटी खा रहे हैं कम पड़ गया, तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, भाई देखो यार रसोई में कुछ है शाक, थोड़ा बहुत नहीं है बचा हुआ, तो उसको पूरा वाक्य ना बोल करके, शाक प्रति सूप प्रति, नहीं थोड़ा शाक थोड़ी दाल, ये अर्थ हो गया। तो शाक या सूप या सुबंत पद पहले आ गए, प्रति आया आ गया, क्योंकि अब शाक और सूप की उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जनम पूर्वम, तो यहां भी देखो अस्वपद विग्रह है ना, यही एक प्रकार से ये, क्योंकि अर्थ प्रदर्शन के लिए विग्रह तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या होगा गुरु जी, ये जो उपसर्जनम पूर्वम, यहां पूर्वम तो पूर्व में पहले ही है, उन पूर्वम के कहने क्या होगा, कौन है, कौन है पहले, नहीं वो ठीक है, जैसे उपसर्जनम पूर्वम कर रहा है, ये पूर्वम की अपेक्षा देख दिया गया था ना, जब पहले से ही बैठा हुआ है यहाँ, कौन बैठा है पहले से, ये जो ये कह रहा है, नहीं सुप पहले से बैठा हुआ है, प्रथमा निर्दिष्ट है ना, हाँ सुप प्रतीक, सुप सुप वही सुप फिर वही बैठा दिया, पहले में पहले से ही है, तो और कहाँ होना चाहिए था, जैसे है पहले में, जैसे इसके उपसर्जन उपसर्जन पूर्वम कह दिया कि नहीं है, उपसर्जन पहले हम कर दे, उपसर्जन पूर्वम कह दिया, तो वहाँ भी था अव्ययम व्यक्ति में अव्ययम पहले से नहीं बैठा हुआ है, अव्ययम व्यक्ति में अव्ययम पहले से नहीं बैठा हुआ है, यथा सादृश्यम यथा पहले से नहीं बैठा हुआ है, कैसे कुंभस्य समीपम समीप्त बाद में है ना, आप सूत्र में देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं, हम तो विग्रह में देख रहे हैं, तो विग्रह में क्या, विग्रह में दिया है कि अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये है विग्रह, तो अब क्या करोगे इसमें, यस विग्रह तो यह है कि अस्ति अत्र किंचित शाकम, यहाँ कोई शाक है नहीं है, प्रति पहले है, आपने कहते ये तो आप उदाहरण पढ़ रहे हो शाक प्रति, उदाहरण में तो व्यवस्था कर ली गई है, उपसर्जन पूरम को ले आए हैं, जब ये शुरू कर रहे थे गुरुजी ने दो बार बोला ना प्रति पहले है, ये तो रुक रोक दिया, लेकिन विग्रह मतलब विग्रह है, मैं आपको पहले कहा कि प्रति पहले है, जब आप कहना चाह रहे थे ना अस्ति किंचित शाकम, प्रति पहले, चलिए इसको ही रोकते हैं, समय हो गया, प्रणोध्वनि ओ।